ए छातों परे किएलो किएलो छाती दुल दुल दुल के दिएलो ए छातों परे किएलो किएलो छाती दुल दुल दुल के दिएलो अरे धड़की धड़ी मेढ़ा पुरसणी माड़ा आखिरे आखिरे सांग चली छि खेला एठी मेढ़ा रखी दिएलो छातों परे किएलो किएलो छाती दुल दुल दुल के दिएलो रे रे छातों परे किएलो किएलो छाती दुल दुल दुल दुल दुल के दिएलो गणी सब गणी रे देख रस घस रस घस रस घस रस घस ए बोतल खोली चामुचे ढाल देह हेलाणी सांग कसमस कसमस कसमस कसमस ए पाउन बाजार तेपन गणी सब गणी रे देख रस घस रस घस रस घस बोतल खोली चामुचे ढाल देह हेलाणी सांग कसमस कसमस कसमस मणिया बंध साड़ी रे सुनेली जरी चुमकी लगा चुनुरी लाल छालेरी रंगीणी फूल लगे सीएलो छात उपरे किएलो किएलो छाती दुल दुल दुल के दिएलो ए छात उपरे किएलो किएलो छाती दुल दुल दुल दुल दुल के दिएलो आजी बाजा बाजूची सांग धूमधाम धूमधाम धूमधाम धूमधाम उजाला करूची आकाश गोला सब छक रे आजी ट्रैफिक जाम ट्रैफिक जाम ट्रैफिक जाम ट्रैफिक जाम ए शहर सारा कंपुची आजी बाजा बाजूची सांग धूमधाम धूमधाम धूमधाम उजाला करूची आकाश गोला छकते आजि ट्रैफिक जाम ट्रैफिक जाम ट्रैफिक जाम भिड़ी कहे साड़ी को चालुता थीरी साड़ी तो पसे धसे साइड मारी गुंजी जा चांदी मेड़ येलो छात उपरे किएलो किएलो छाती दुल दुल दुल के दिएलो ए छात उपरे किएलो किएलो छाती दुल दुल दुल दुल दुल के दिएलो धड़की धड़ी मेड़ पुरसणी माड़ आखिरे आखिरे सांग चली खेल एठी मेड़ रखी दिएलो छात परे किएलो किएलो छाती दुल दुल दुल दुल दुल के दिएलो छात परे किएलो किएलो छाती दुल दुल दुल दुल दुल के दिएलो।